kesigi azo minga ke kumi mama sala na mito alete misigi tango mingi yao ake kumio mama sala yombie kesigi toalete somo sala na mi mama chile ke mina lechazo ala kumi minge leke mi misigi mama moleke bizoni siazo kwe abami ala kumi minge leke mi misigi mama moleke bizoni siazo kwe ayemi. Bonga ke pika e mama sala yombie ke sigi azo minga ke kumi mama sala na mito alete misigi tango mingi yao ake kumio mama sala yombie ke sigi toalete somo sala na mi mama chileke mina lechazo ala kumi minge leke ni misigi mama moleke mizoni chazo kwe abami ala kumi minge leke mi misigi mama moleke bizoni siazo kwe ayemi. kamwa na masinyo sona moni singale lo lingenga suka ba jaso na yo se bolingo singale lo suwa makasi suka ba jaso na yo se bolingo omoni e monyolo lo se kangio chakitelo lokola bino otio bandeko ke bambangi botika ndeko sekengai nazali mwasi oyo bino bokupelaka basi mibali kombo na ngai na minoko na bino lokola kombo ya Yuda na kati ya buku ya Nzambe